گھر سے چلا ساقی کوثر کا جنازہ. اٹھتا ہے محمد کے برادر کا جنازہ. روتی ہے زمین آسماں دیتا ہے دہائی, خاموش خدا غم سے ہے بیتاب خدائی. اٹھے گا بلا کیسے غضنفر کا جنازہ. حرم مولا سے اس طرح سے مانوس, لاشا جو چلا گھر سے تو یوں ہوتا تمحسوس. نکلا ہو کسی گھر سے بھرے گھر کا جنازہ. کرتی تھی دعا میں بنی لاش علی پر, ہو میرے خدا ایسی قیامت نہ کسی پر. دیکھے نہ کوئی اپنے ہی ہم سر کا جنازہ. شبیر سے کہتے تھے وصیت میں یہ مولا, اے میرے پسر صبر کا دامن نہیں کھونا. ایک روز اٹھانا ہے بہتر کا جنازہ. روتے ہیں نبی عرش پہ یوں برپا ہے محشر, جبریل امین کہتے ہیں عملہ کس رو کر. رو کے یہ ہے شافی محشر کا جنازہ. کیا وقت ہے حسنین کے اوپر, رحمت سے در کی بھی چھوٹے آج یہ دل پر. بھولا تھا کہاں دل ابھی مادر کا جنازہ چلا ساتھ کوسے کا جنازہ. پوچھے کوئی حسنین سے مظلوم یہ حیدر. تدفین میں تھے چند ہی افراد میسر. غربت میں اٹھا دین کے رہبر کا جنازہ. کسی کو نہ دکھائے یہ قیامت. دیکھا ہے جو زینب سر دشت مصیبت. دیکھے نہ کوئی ایسے برادر کا جنازہ. فیضا نے کہا ام بنی سے یہ تڑپ کر. اب فرقت ہے در ہی بنا تیرا مقدر. شوہر کا جنازہ چلا ساتھ کوسے کا جنازہ. گھر سے چلا ساتھ کوسے کا جنازہ. سوہیل و شجاعت قیامت کا سما ہے. جو فقر پیمبر تھا وہ دنیا سے چلا ہے. اٹھتا ہے سقی شیر دلاور کا جنازہ. چلا ساتھ کوسے